4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за нясплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку. Чытае аўтар. 19 снежня 2010 году Алесь Бяляцкі быў на плошчы. Спачатку на Кастрычніцкай, потым Незалежнасці. Увесь дзень актывісты вясны разам з прадстаўнікамі Хельсінскага камітэту займаліся назіраннем на выбарах прэзідэнта, фіксавалі парушэнні, рыхтавалі выніковы даклад. Бяляцкі каментаваў ход выбараў журналістам і замежным калегам-праваабаронцам. У офісе вясны некалькі разоў адключалі тэлефон і інтэрнэт, нейкі час не было электрычнасці. Як сведчыць Уладзімір Лапковіч, атмасфера была напружаная. А 19 гадзіне ўваход у офіс атачыла наружка, тры супрацоўнікі ў цывільным з рацыямі, якія адкрыта здымалі ўсіх, хто заходзіў у офіс і выходзіў з яго на відэа. А 8 гадзіне вечара Бяляцкі пайшоў на Кастрычніцкую плошчу, куды збіраліся незадаволеныя выбарамі і Лукашэнкам. Уладзімір Лапковіч згадвае. Мы ўсе тут вельмі скептычна ставіліся да магчымасці шматлюднай плошчы і выявілі сябе кепскімі прагназістамі, за выключэннем Алеся Бяляцкага, які казаў: «Хлопцы, будзе шмат народу». Дзесьці ў 20:15 ён патэлефанаваў нам адтуль з плошчы, ён быў такі ўражаны, у такім захапленні, якога я даўно ад яго не чуў. Ён адчуваў, што краіна мянялася. Мы скептычна ставіліся да так званай лібералізацыі, лічылі, што гэта гульня, што няма сістэмных зменаў, але адзначалі, што ёсць нейкае паляпшэнне, якое можа паўплываць на грамадства. І вось менавіта так гэта ў той момант Бяляцкаму бачылася. Сам Уладзімір Лапковіч прыйшоў на плошчу Незалежнасці пазней і каля 22 гадзіны сустрэўся з Бяляцкім на ўчастку паміж Чырвоным касцёлам і домам ураду. Алесь суправаджаў праваабаронцаў з Нарвегіі і Швецыі. Ніякіх бэджаў назіральнікаў на іх і Алесю не было. Лапковіч працягвае. Было бачна, што натоўп радзее, людзі пачалі разыходзіцца яшчэ да таго, як з'явіўся першы ланцуг спецназу. Мы не чулі, як білі шкло дзвярэй дома ўраду, гэта было далёка, мы толькі каментавалі гасцям выступы лідараў апазіцыі. Пазней я з Алегам Гулаком падышоў туды, убачыў пабітыя шыбы, заўважыў кіраўніцтва менскай міліцыі, якое добра ведаў з акцыі апазіцыі. Мы з Гулаком іх спыталі, чаму не наводзіце парадак. У адказ тыя засмяяліся і сказалі, што гэта ім не перашкаджае. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар. Алесь Бяляцкі пайшоў паглядзець, што робіцца на ганку дома ўраду, літаральна за 10 хвілін да зачысткі. Лапковіч тым часам дапамагаў замежнікам вырвацца з абцугоў спецназу, сувязі з Алесем у яго не было. Тым часам спецназ запіхваў людзей у мазы аўтазакі. Бяляцкаму ўдалося выратавацца. Як ён пазней казаў Лапковічу, дубінкі спецназу свісталі побач з ім, але не зачапілі. Каля гадзіны ночы Алесь вярнуўся ў офіс вясны, і мы адразу пачалі складаць спіс затрыманых, распавядае Уладзімір Лапковіч. Нашы калегі завяршалі выніковую справаздачу з выбараў. Адначасова Алесь пісаў калегам-праваабаронцам за мяжу пра тое, як і што адбывалася ў Менску ў тую ноч. І нават тады, калі былі сотні затрыманых, калі ішлі ператрусы ў кандыдатаў у прэзідэнты, у нас было спадзяванне, што гэта часовая дэманстрацыя сілы, што гэта будзе максімум так, як у 2006 годзе, калі пасля разгону затрыманыя абышліся адміністрацыйным пакаранням. Пасля 3 гадзіны ночы мы гэта абмеркавалі, і Алесь з гэтым пагадзіўся. Уладзімір Лапковіч кажа, што літаральна ў гэты момант у офіс праз незамкнёныя дзверы ўварваліся людзі ў спартовых чорных куртках і штанах, чалавек 8. Толькі адзін з іх быў у міліцэйскай форме. Бяляцкі і Стэфановіч кінуліся стрымліваць іх у калідоры. Алесь крыкнуў Лапковічу: «Звані журналістам». Людзі ў чорным ніяк не прадставіліся, і праваабаронцы адмаўляліся прапусціць іх далей за дзверы. Лапковіч і Стэфановіч мяркуюць, што хутчэй за ўсё гэта былі супрацоўнікі КДБ. Адзін з апранутых у цывільныя дастаў пастанову на агляд памяшкання, але прачытаць яе не паспелі. Валянцін Стэфановіч выхапіў яе і парваў на шматкі. Супрацоўнікі яўна не чакалі такога, не ведалі, як на гэта рэагаваць, толькі сказалі Стэфановічу, што прыцягнуць яго да адказнасці. Валянцін Стэфановіч. У мяне тады быў такі ўзрушаны стан. Пасля таго, што адбылося на плошчы, пасля арыштаў кандыдата ў прэзідэнты, я думаў, што гэта наш апошні дзень на волі. І я разумеў, што калі ўжо ўварваліся, то будуць рабіць тое, што захочуць. Слоўная перапалка працягвалася, пакуль супрацоўнікі ў чорным не выклікалі міліцыянтаў з аўтаматамі. Прыехалі тры машыны з першамайскага РУС. Большасць тых, хто быў у офісе, затрымалі і завезлі ў першамайскі аддзел міліцыі Менску. У пастарунак трапілі актывісты вясны Валянцін Стэфановіч, Уладзімір Лапковіч, Анастасія Лойка, Сергей Сыс, Зміцер Салавёў, Андрэй Палуда, Уладзімір Нікалаев, Канстанцін Старадубец і Алег Жлутка. У офісе засталіся Алесь Бяляцкі і каардынатар назірання па Менску Валянціна Свяцкая. Бяляцкі, як прапісаны ў гэтай кватэры, застаўся прысутнічаць пры ператрусе. Свяцкая наадрэз адмовілася ехаць з міліцыянтамі, заявіла, што нікуды з офісу не паедзе, што яна прыйшла ў госці да Бяляцкага. Алесь падтрымаў яе, сказаўшы супрацоўнікам у чорным: «Адзін я з вамі не застануся, ці мала якой дурноты вы мне падкінеце». Валянціна была ў офісе ўвесь час ператрусу. Яна згадвае, што Лапковіч пра напад на офіс вясны паспеў паведаміць Галіне Сямдзянавай, якая была сябрам Менскай гарадской выбачай камісіі. Галіна звязалася з прадстаўніцай місіі назіральнікаў АБСЕ Наірай Хачыкян. Свяцкая згадвае. Разам з кіраўніцай місіі назіральнікаў АБСЕ па Менску Наіра прыехала пад офіс, але гэтыя не пусцілі мяне да дамафону, каб адчыніць дзверы міжнародным назіральнікам. Яны брудна лаяліся, і Наіра пачула гэта ў слухалку. Калі пайшоў ператрус, яны хадзілі па пакоях, а потым пачалі адключаць кампутары, ноутбукі, паклікалі участковага і пачалі складаць вопіс канфіскаванага. І толькі потым ужо, каля чацвёртай раніцы, яны знайшлі панятых, адзін з якіх быў п'яны дворнік. Наста Лойка згадвае, што ў міліцыі іх завялі ў актавую залю, дзе яны былі пад аховай аўтаматчыка. Па адным вадзілі ў кабінеты, бралі тлумачэнні, дзе знаходзіліся 19 снежня. Аўтаматчык увесь час бразгаў затворам. Андрэй Палуда, сам былы капітан міліцыі, не вытрымаў і накрычаў на аўтаматчыка: «Як ты паводзішся са зброяй і як ты размаўляеш са старшымі па званні?» Той адразу спыніў гульню. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар. Валянцін Стэфановіч кажа, што міліцыянты не ведалі і не разумелі, для чаго затрымалі вясноўцаў. Тады я зразумеў, што гэтым разам, відаць, абыдзецца. Мабыць, тады нас кінулі ў пастарунак, каб не заміналі ператрусу на офісе. Супрацоўнікі ў чорным вынеслі амаль усю кампутарную тэхніку. Удалося схаваць толькі два ноутбукі. Уладзімір Лапковіч прыгадвае: «Мы не былі падрыхтаваныя да падобных падзей, не лічылі гэта верагодным, і ў нас не было ніякага пляну на такі выпадак». Таццяна Равяка падтрымлівае ў гэтым Лапковіча. «Мы сапраўды не былі гатовыя да такога, таму што выбары праходзілі спакойна. Гэта нас расслабіла. Мы не адчувалі ціску і зыходзілі з агульнага характару кампаніі, які не выклікаў ніякіх засцярог. Увогуле, за час дзейнасці вясны з 1998 году, калі ў нас з'явіўся офіс, і да 19 снежня 2010 году у нас быў толькі адзін ператрус у 1999 годзе перад маршам свабоды». Каля шостай раніцы сябры місіі назіральнікаў АБСЕ вырвалі вясноўцаў з міліцыі першамайскага раёна. Тыя вярнуліся ў офіс, потым большасць разышлася па кватэрах адпачываць. Але а палове на восьмую ў офіс вясны зноў пагрукалі людзі ў масках, хацелі забраць Лапковіча, пагражалі ўзламаць дзверы. У офісе заставаўся Андрэй Палуда, ён іх не пусціў, паклікаў Бяляцкага, які тэрмінова вярнуўся з дому. У пад'ездзе офіса Бяляцкі сказаў непрошаным гасцям: «Хочаце, ламайце дзверы, Лапковіча тут няма». Супрацоўнікі пэўны час пастаялі, а потым, пасля сігналу па рацыі, сышлі на вуліцу. Уладзімір Лапковіч выказвае сваё меркаванне. «Мая версія такая, што ў КДБ тады вырашылі, што я нібыта меў дачыненне да кампаніі кандыдата ў прэзідэнты ад БНФ Рыгора Кастусёва і ў тым ліку да арганізацыі плошчы, бо на той момант я фармальна быў адказным сакратаром управы БНФ. У гэты ж час шукалі і лідара БНФ Алексея Янукевіча». Тады ж Алесь Бяляцкі параіў Лапковічу на тыдзень недзе схавацца. Ягонай парады я не выканаў, мяне хапіла на суткі. Гэтаксама я зрабіў пасля арышту Алеся 4 жніўня 2011 году. Хоць такіх парадаў ужо не было. Арыштуюць, дык арыштуюць, вырашыў я. Трэба працаваць. А поўдні 20 снежня Бяляцкі і Стэфановіч правялі запланаваную прэсавую канферэнцыю пра вынікі незалежнага назірання за выбарамі і падзеі 19 снежня. Выснова праваабаронцаў была такая самая, як і пасля папярэдніх выбараў. Прэзідэнцкія выбары 2010 году не адпавядалі ключавым міжнародным стандартам дэмакратычных выбараў. Але па праўдзе праваабаронцам было не да таго. Згадвае Валянцін Стэфановіч. Калі пасля 19 снежня пайшлі ўсе гэтыя арышты перад русцамі, вядома, спачатку былі шакаваныя гэтай навалай, таму што кожную хвіліну званіў тэлефон і казалі, што таго затрымалі, а там перад рус. Гэта было бесперапынна да новага году і пасля, і плаўна з гэтых выбараў мы пераплылі ў іншую рэальнасць і заняліся сваёй непасрэднай праваабарончай дзейнасцю. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку.